بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. كوهيميزوا وشكمانا السنة نكتهذريشوا كتوكمانا نوزوش. يقول الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاقتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. maneno ya Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. تميمريشوا كفوتا نيايو زمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحابواك wafuata tupate muongozo kutoka kwao, na tukatahadharishwa kutokana na kuzua katika dini. Tupewa habari kuwa kuzua katika dini na katika upotofu. قال العلامة العثيمين رحمه الله: والاقتداء بهم في ذلك واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني وجماعة. كمويغا متوم صلى الله عليه وسلم نكويغا مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم نواجب، وقولياك متوم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أكتوسيك شكمانا سنياك. كيشا كسيما: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بمعنى وتكتشو كفانيا مخالفها وانقف توسيسي تتكييجا نكوى فواتا نهيني كسباب واوها وتتوكا نجانيني نجا سنة متومة صلى الله عليه وسلم، bali watashikamana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelekeza katika kufuata mwenendo wao na muongozo wao makhalifa hawa waliongoka. As-sunnatu wal bid'atu wa hukmu kulli minhumā. Sunna ni nini na bid'a ni nini? na ni nini hukumu ya kila kimoja wapo katika hivi viwili. As-sunnatu lughatan at-tariqa. Sunna katika lugha ni njia. Istilahan ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل نيالي أليكوانايوم توم محمد صلى الله عليه وسلم نما صحابواك كتك اتكادي نفتندو يالي أليكوانايوم توم صلى الله عليه وسلم نما صحابواك كتك اتكادي نفتندو. Watibaa sunna wajibu, na kufuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa tukimaanisha kufuata muongozo na mwenendo aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wajibu. Na hapa ndipo utapata watu wengine wakosoa bila kufahamu, ukiwaambia kufuata sunna ni wajibu ukawakuta waona hata kablia na baadia wanzifanya wajibu. Wala sio makusudio hayo. Naomba niwe wazi kidogo, sio makusudio hayo. Makusudio ni mfumo mzima, Uislamu mzima aliokuja na mtume sallam ndio sunna. Ni wajibu kufuata, ni wajibu kufuata muongozo alikuja na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa tukitaja sunna tukusudia kila alichokuja nacho nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile dini yote aliyokuja na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqauli ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza na kutuambia muna mfano mzuri sana kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani muigeni mtume sallallahu alaihi wasallam na mumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kiwa tarajia kuwa utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na wajua kuna siku ya mwisho, basi iwe yule utakayemfuata na kumuiga katika kila kubwa na dogo alikuja nalo tu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid. Katuhimiza katika hadithi hii tushikamane na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa makhalifa waongofu wanne, Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali, tuume njia zao na mienendo yao kwa magego. Na hii ni kinaya ya kuonyesha namna anavyotakikana ashikamane na nguvu muislamu na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndiyo sunna na hukumu yake. Wal bid'atu lughatan ash-shay'u al-mustahdath. Kitu kilichozuliwa huitwa bid'a. Wa istilahan ma uhditha fi ad-dini ala khilafi ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu min 'aqidatin aw 'amalin. Kifupi kabisa. Maneno mazuri mafupi ya kutueleza bid'a ni kitu gani? Ni kila kilichozuliwa katika dini ambacho ni kinyume na aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake katika itikadi au katika amali. Kwa hivyo jambo lolote ambalo limezuliwa katika dini, na hapa yaondoa katika nini? Katika dunia. Utakuta hawa mabwana kwa sababu akili zao ndogo wakiambiwa jambo lilozuriwa, basi mtume ampanda farasi, sio mpanda ngamia, na wewe usipande gari, tafuta ngamia upande. Hii yaonyesha akili finyo ahlul bid'ah waliokuwa nayo, kili ndogo sana. Sababu hapa kinachokusudiwa si katika dunia. Katika dunia fanya utakavu, vumbua utakavu, kukatazwa na yaret. Nyinyi watu wa bid'ah, ingelikuwa mwajishughulisha na kuvumbua katika mambo ya kidunia, lakini mwaregesha Uislamu nyuma kwa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazushi lau kama wangelikuwa wavumbua katika dunia, labda tungelikuwa mbali, lakini wao wavumbua katika dini ambayo tayari shakamilika. Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji kutoka kwenu nyinyi msaada eti wa kuongeza jambo katika dini ambalo yeye hakuliweka. La, wallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini ya Uislamu, haihitaji ziada, vile ilivyo ikamilifu kabisa. Wa hiya haram, na uzushi ni haram, la yajuz kuzusha katika dini. Liqaulihi ta'ala, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يكون معاصم تومه عليه الصلاة والسلام بعد يكبينكي ونوانغوف كلا كيتو كشاك ووازي ويتبع غير سبيل المؤمنين كون من يكفو تنجيس يكو يومين نوله ما تولى tutamuelekeza kule kule alikoelekea. Wanuslihi jahannam, kisha tutamuonjesha adhabu ya jahannam. Wasaat masira, makazi mabaya yaliyoje kuingia katika moto wa jahannam. Kwa hivyo mzushi amemuasi mtume sallallahu alaihi wasallam na amefuata njia isiyokuwa njia ya waumini. Na waumini wa kwanza wanaokusudiwa hapa nani? Ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni aya manhaj, yani mfuate mtume. Ilikuwa tosheleza kusema wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kaongeza kusema nini? Wa yattabi'a ghayra sabili al-mu'minin. Bimaana sikusema tunamfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa ufahamu wa nani? Kwa ufahamu wa waumini wa kwanza ambao ni wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wake. Kwa hivyo usifahamu dini kwa fikra zangu mimi ama zako wewe, nuifahamu dini kama walivyoifahamu nani? Salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdathatil umur, akatuonya kutokamana na kuzua mambo, mambo ya kuzuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, uzushi wa bid'a, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi katika dini ni upotofu. Mtadi akwambia lakini kullu hii hapa, nyinyi hamjifahamu mawahabi, wanavyosema hivyo. Nyinyi hamjifahamu, sisi tumfahamu. Kullu hiyo ina nini? Wasema kullu hii haiingii kila kitu, kuna nyingine, mambo mengine hayaingii hapa ndani. Ndio hizo bid'a wanazizo wao wakiziita ni hasana. Tayib, na kuna riwaya wa kulla dalalatin finnar, na kila upotofu makazi yake ni wapi? Peponi. Asemeni pia kullu hii pia hamkuielewa, kuna upotofu wa peponi, si upotofu wote wenda motoni. Mbona hapa hamgawanyi na sigha ni moja? Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, sema la, wa kulla dalalatin finnar, basi pia hapa semeni la, kuna dalala fil janna. Ndio mtakuwa mmeweka mizani ya kisawasawa, ama kupima na mizani mbili mbili. Hii ni kuonyesha watu wafuata nini? Matamanio ya nafsi zao, na sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى عن ابن قدامة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي أو ما يشفي وتكلموا منه ما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. طيب قول عمر بن عبد العزيز نكبل ياك بن مسعود رضي الله عنه نبادا ياك. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه katika kueleza yale yanayopatikana katika maneno ya hawa wema waliotutangulia sema al-atharu al-warida fi at-targhib bis-sunnati wat-tahdhir min al-bid'ah, athar zilizopokelewa katika kutuhimiza kufuata sunna na kututahadharisha kutokana na bid'ah. من أقوال الصحابة كتك أقوال زم الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الصحابي الجليل ابن مسعود سيما المتوفى سنة 32 عن بضع وستين سنة يكون مياك ستيننا كتك مواك 30 نبيل هجريا رمي فريك رضي الله عنه وارضاه اتبعوا التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. شكمانيني نانيايو نمونين ومتوم صلى الله عليه وسلم بلا كزديشة ولا كبنغوزة. اتبعوا ديوما أنا اتبعوا كفواتك ونيوما أكاوا يلئون انفواتك كوابي يكون بلياكو ينر اتباعوا. ولا تبتدعوا اي لا تحدثوا بدعه في الدين مسزوه ازوشي katika dini مسزوه بدعه katika dini. فقد كفيتم اي كفاكم السابقون مهمه الدين حيث اكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وانزل قوله اليوم اكملت لكم دينكم فلا يحتاج الدين الى تكميل. Wamewatosheleza wale waliotangulia jambo la hii dini. Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha hii dini kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam na akateremsha kauli yake al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kwa hivyo dini haihitaji kukamilishwa, fala yahtaju ad-din ila takmil. من أقوال التابعين كتك أقوال ذا تابعين قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 المتوفى سنة 101 هجرية قولا يتضمن ما يأتي بسيما منينو أمباو نرنياكي يكسانيا ينوفواتا وجدت يسوم منينو ياكي تين أسيما عمر بن عبد العزيز منينو كما هايا قف حيث وقف القوم سماما فالي وليبو سماما ولي وليو تنغوليا فإنهم عن علم وقفوا pale waliposimama walisimama kwa ilmu, wakakomeka pale kwa ilmu, ndio wakasimamia hapo. Wa bibasarin nafidhin kaffu wa hum ala kashfiha kanu aqwa. Kaffu ay imtana'u, wamejizuia kwa jicho linaloona mbali na kina kabisa, na walikuwa wao wakifahamu mambo zaidi kuliko sisi. Wa bilfadli law kana fiha ahra, na katika jambo lolote kama kuna fadhila wao wanabidii zaidi na hiyo fadhila kuliko sisi. Wangeli tutangulia. Fala in qultum hadatha ba'dahum, mukisema kuwa haya yamezuka baada yao. Fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum, basi haiwezekani aliyeyazua isipokuwa amekhalifu yale waliokuwa nayo na uongofu waliokuwa nao. Waraghiba an sunnatihim, akachukia njia zao. Walaqad wasafu minhu ma yashfi, wametueleza na kutuwekea wazi ile njia kwa maneno yanayotosheleza. Watakallamu minhu bima yakfi, kama waliyazungumzia kwa maneno yaliyotosheleza. Fama fawqahum muhassir, yani mut'ib li nafsihi, kiwa wewe wataka kupita mipaka kuliko wao basi wajitaabisha nafsi yako. Wama dunahum muqassir, na ukiwa chini ya yale waliokuwa nayo utakuwa wewe ni muqassir, una upungufu. Laqad qassara anhum qaumun fajafau ay tabaadu anhum, kuna watu wamefanya taksiri ya kuwafuata wakawa mbali kabisa na mwenendo wao. Watajawazahum akharuna faghalau, na watu wa bid'a wakapita mipaka mpaka wakapita yale waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa innahum fi ma baina dhalika la ala hudan mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, kati na kati. Hapa ndani yake kauli yake yatadhammanu ma yati, muna haya yafuatayo: وجوب الوقوف حيث وقف القوم يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. واجب وكسماما pale waliposimama wale waliotangulia. Na wanaokusudiwa hapa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, yale waliokuwa nayo katika dini na aqida na amali, kwa sababu walisimama kwa ilmu na basira. Na lau kama katika yale yaliyozuliwa kuna khairi, basi wangelikuwa wao ni wa kwanza kuyafuata, tusingeliwatangulia sisi, kwa sababu hatuna ghera na hii dini zaidi ya nani? Saidia masahaba Mtume sallallahu alayhi. Jambo la pili, inna ma uhditha ba'dahum falaysa fihi illa, wa alaykum salam, illa mukhalafati hadihim wazuhud fi sunnatihim, wa illa faqad wasafu min ad-din ma yashfi wa takallamu fihi bima yakfi. Yale yaliyozuliwa baada yao, basi hamuna ndani yake isipokuwa kukhalifu njia yao na kuchukia mwenendo wao. La si hivyo, wao wametuelezea hii dini kwa maneno yanayotosheleza, wakaizungumzia hii dini kwa maneno ambayo hayahitaji ziada. Pia inna minan nasi man qassara fi ittiba'ihim fakana jafiyan ay ba'idan anhum, kuna katika watu ambao walifanya upungufu katika kuwafuata, kwa kufanya hivyo wakawa wako mbali kabisa na masahaba. Wa minan nasi man tajawazahum fakana ghalian, na kuna watu wamewapita masahaba, yani wao wafanya mambo hata masahaba wenyewe hawakuyafanya ya kupita mipaka, wakawa wana ghulu kama walivyokuwa nani al-khawarij, wakawa na ghulu wakapita mipaka. Wasiratul mustaqim ma baina alghulu والتقصير na njia iliyonyooka iko kati na kati haiko juu kupita mipaka wala haiko chini ومن اقوال تابع التابعين قال الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنه 57 بعد المئه من الهجره عليك باثار من سلف إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان لأنها مبنية على الكتاب والسنة شكمانا ننجي ما صحابة تابعين ولو الوفوات كويما وسباب نجي ياو إمجنجيوا جو يا قرآن السنة وإن رفضك الناس أي أبعدوك واجتنبوك حتى واتوك كتاب kikaa mbali na wewe wakawaambia waka watu wakae mbali na wewe hilo lisikujalishe hilo lisikujalishe la muhimu ni kuwa wewe umeshikamana na njia ya wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza kufuata kitabu chake na sunna mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka wa araa ar-rijal ay ihdhar araa ar-rijal وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تهذارنا رأي زواتو نونيالي أمبايو يمزنغمزو تو وكوزنغمزو كوريامتو بلا يكتجمي قرآننا سنة سيسي نيوتو فكر من تفكيريا فكر مفكرين wajua kuna watu tulabu ilmu na sisi ni mufakirini tuketi chini tufikirie hiyo fikra yako tutakia nini kila mtu ana akili yake kinachofuatwa hapa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala sio fikra na khuzabalat za watu wa in zakhrafuhu ay jammaluhu al-lafz أو جملوا اللفظ وحسنوه فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه حتى كما وتبامبا لمنينو ياو ويفانيا يكونكانا نحقي وكبامبا باطل وكيفاني يونكاني كما يكساوا وسبب باطل حيجيوك حقي كوكوة مبامبا لمنينو باطل إتبكياني باطل أتو كيبامبا لمنينو ولا هيجيوكي كونيني نحقي استمر طيب قال رحمه الله تعالى وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي الصحيح الأذرمي قال الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلموها شكيني vizuri hu mjadala hu mjadala mzuri sana usikilizeni vizuri hu mjadala huyu mwanachuoni Muhammad ibn Abdul Rahman al-Adhrami alimwambia bwana mmoja ambaye amezungumzia uzushi akalingania na watu katika uzushi ule kwa hivyo hapa tuona mtu wa kwanza ni huyu al-Adhrami Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adhra au al-Adhrami kama alivyomweleza al-Adhrami tayeb anayefanya naye mjadala المناظر له هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي معتزلي احترق عدو الإمام أحمد رحمه الله هون يلك وعدوه مكب والإمام أحمد رحمة الله عليه اللي يمتيفتين خليفة مبكى أكاوى على زمشاته كسمى قرآن النيني لمخلوق na khalifa ambaye amehudhuria munadhara هو الواثق بالله، هارون ابن محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد العباسي أبو جعفر من خلفاء الدولة العباسية بالعراق كتكما خليفة والدولة العباسية، الواثق بالله جنا لكن هارون نتوتو المعتصم باباكي فيها أليلنغانيا واتو كتك قرآن كوا نكيومبي. Tumeona hao watu watatu wamekusanyika mahali pamoja. Mwanachuoni huyu Muhammad ibn Abdurrahman al-Adhrami na mpinzani Ahmad ibn Abi Duad na Khalifa al-Wathiq billah amekaa pale. Huyu al-Adhrami akamwambia yule bwana kuhusu hii bid'a anaulingania watu lazima waifuate. Hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وابو بكر وعمر وعثمان وعلي جي هلي unalotulingania ya sisi lazima tulifuate alilijua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makhalifa wake Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali au lam ya'lamuha ama hawakulijua. Qala lam ya'lamuha, walikuwa hawajui. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ جambo ambalo hawakulijua mtume za sallam wala masahaba wake makhalifa wanne waliongofu leo walijua wewe. قال الرجل فإني أقول قد علموها, basi nabadilika nasema wanjua, ndivyo wazushi walivyo, walikuwa wajua. طيب قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به, je si walitosheleka wao hawakulizungumzia hili jambo wala hawakulitaja. ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم أو أم لم يسعهم, je ili watosheleza ama haikuwatosheleza wao kuwa hawakulingania watu katika jambo hilo, walitosheleka hapo hapo ama kutosheleka. قال بلى وسعهم, walitosheleka hawakulingania. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت, kitu kilichowatosheleza mtume صلى الله عليه وسلم na makhalifa wake waongofu wewe hukutosheleka nacho. فانقطع الرجل, bwana akaishiwa na hoja. فقال الخليفة وكان حاضرا, خليفة الواثق بالله كسيما نلقوا بالي, لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه, ولا الله asimkunjulie yule ambaye hakutosheleka na kile alichotosheleka nacho nani mtume za sallam na masahaba wake. Na hapa tukija katika mfano bid'a ya maulidi, tuuliza hivi, je alijua hii bid'a mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa makhalifa wake ama hawakuijua? Sheikh al-Albani ana njia yake ya kufurahisha zaidi, asema je maulidi ni khairi ama ni shari? Ana yule bwana jadiliana naye akamwambia ni khairi, ambia jazakallahu khairan. Khairi hii alijua mtume za sallam na masahaba wake ama hawakuijua? Akasema waliijua. Ikiwa walijua, waonaje wewe umemtangulia mtume za sallam na masahaba katika kheri ambao walijua hawakuifanya ukaifanya wewe? Siwe mbora kuliko mtume za sallam na masahaba wake? Kwa hivyo hapa hakuna jawabu. Ikiwa walijua, mbona hawakuifanya wao ukaifanya wewe kama ni kheri? Na hapa pia kuna mjadala mzuri, hili jambo alilijua mtume sana na makhalifa wake ama hawakulijua? Asema hawakulijua. Akamwambia mashaallah, hawakulijua wale ulijua wewe? Sema la, bali nasema walilijua. Akamwambia je walilingania watu katika uzushi huo ama walitosheleka? Kama walilijua kweli wakanyamaza, bali walitosheleka wakanyamaza. Sasa ikiwa wale walitosheleka wakanyamaza, mbona wewe utosheleki ukanyamaza walazimisha watu? Ndiyo khalifa pale akasema wala asitosheke yule ambaye hata tosheka na kile kilichomtosheleza Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Wahakadha man lam yasahu ma wasi'a Rasulullah صلى الله عليه وسلم washabu wa tabi'in lahum bi ihsanin wal a'immati min ba'dihim wal rasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifati wa qira'ati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wasa'a Allahu alayhi. Mpo? Asema hivyo hivyo yule ambaye hatotosheleka na kile kilichomtosheleza Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na wale waliowafuata kwa wema na maimamu katika hii dini baada yao, vigogo katika ilmu, katika hizi aya za sifat na kusoma akhbar zake na kuzipitisha kama zilivyokuja bila ya kuingia katika ustafsiri sio kwa tafsiri ya sawa, yule ambaye hakutosheleka na hilo, basi na Allah asimtosheleze na chochote. الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول مناظرة جرت عند خليفة بين الأذرمي وصاحب بدعة جدالة وليجيري وخليفة بين الأذرمي نهو يمتو بدعة نابا تفايدكوا mjadala haukukatazwa moja kwa moja, haukukatazwa moja kwa moja kwa mwanachuoni ambaye ana uwezo wa kufanya mjadala na akadhihirisha haki, kaona kuna maslah katika kufanya mjadala kama ule afanye. Lakini tutasema aula ni kufanya nini? Kuacha mjadala. Bali tuweza kusema hasa kwa wanafunzi ni lazima waache suala la kujadiliana na watu wa bid'a, hasa ukiwa jijua elimu yako ni chache, kwa sababu mara moja wana uzushi waweza kuzudia shubuhat ukateleza na kuingia katika bid'a wal iyadhu billah. Qala lam attali ala tarjamati al-Adhrami, lakini hapo imeelezwa chini, waman ma'ahu wala a'lamu naw' al-bid'a al-madhkura, nishataja bid'a gani. Wal muhim an na'rifa marahil hadhihi al-munadhara, cha muhimu hapa ni kujua marahil ya huu mjadala, لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. Na hapa tupata mfumo wa namna ya kujadiliana na wapinzani wa sunna. وقد بنى الأذرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها أو ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفحم خصمه. نا الإمام الأذرمي كتك مناظرة واكهم جدلا واكهو أمي وجنجية ستيجز مراحل مرتبة إلي أبيتي كتوكا كتك موجة مبكا مونجيني مبكا أويني مونيكم يمازيشا yule aliyempinzani wake. Almarhala tulula alilm, marhala ya ilm. Fakat saalahu al-Adhrami hal alima hathihi al-bid'a an-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa khulafauhu, je uzushi huu aliujua Mtume sallallahu alayhi wa sallam na makhalifa wake. Qala al-bid'i لم يعلموها، وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدع إذا كانوا لا يعلمونه فهي حجة عليه. ولذلك انتقل به الأذرمي إلى المرحلة الثانية. هابا أليانزنا علمه كم مريز الأذرم يمتوم صلى الله عليه وسلم نما خليفة واكي ولجوا وزوشه ولمزوشي أكسما هواكو جوا نهوكو كتاهوكو ندنياكي كمبيبا كمتيا وبنغوفو ناني Mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa wake kuwa walikuwa ni majahil katika jambo muhimu katika dini, hawakujua. Na pamoja na hayo hayo, hapo hapo ndani amejisimamishia hujja huyu mzushi. Ikiwa wale walikuwa hawajui, basi twende kwenye marhala ya pili. Mekubaliana wewe? Twende kwenye marhala ya pili. Idha kanu la ya'lamunaha fakaifa ta'lamuha anta. Ikiwa wao walikuwa hawajui, vipi wewe ulijua? Ulifanya nini wewe ukawa wajua zaidi kuliko wao? Tayeb. Sasa wale hawakujua, ulijua wewe. Hal yumkinu an yuhjib Allahu an rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'ir rashidin ilma shay'in min ash-shari'ati wa yaftahuhu laka? Yawezekana kweli Allah subhanahu wa ta'ala afiche ilmu kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam na makhalifa wale waongofu, afiche ilmu katika sheria kisha akufungulie wewe mzushi hiyo elimu wale waikosi? Fataraja albid'i wa qala aqulu qad alimuha. Mzushi akarudi nyuma hapo hapo akasema bali nasema walikuwa wajua. Fantaqala bihi ila almarhalati athalitha. Akaenda kwenye marhala ngapi? Ya tatu. Idha kanu qad alimuha fahal wasi'ahum ay amkanahum an la yatakallamu bidhalika wa la yad'u an-nasa ilayhi am lam yasa'hum. Ikiwa walijua, je, walikuwa waweza na kutosheleka kutozungumza jambo hilo na kutolingania watu katika jambo hilo, ama hawakutosheleka? Fa ajaba albid'i bi annahum wasi'ahum as-sukut wa adam at-takallum, walitosheleka kutozungumza na kunyamaza. Faqala lahu al-adhrami fa shay'un wasi'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'uhu la yasa'uka anta. Kitu kilichowatosheleza mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake makhalifa wake waongofu hakikutoshelezi wewe. Fanqata'a ar-rajulu wamtana'a 'anil jawabi li anna al-baba sadda amamahu. Tayyib, huyu bwana akawa amekatikiwa na hujja, kawa hana jawabu, milango imefungwa mbele yake kimya. Fasawwab al-khalifatu ra'y al-adhrami wa da'a bid-dhiq 'ala man lam yasa'hu ma wasi'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'uhu. Khalifa akaona usawa ra'y al-adhrami na maneno yake, na akamwapiza Allah ampe dhiki yule ambaye hakutosheleka na yale aliyotosheleka nao nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake makhalifa wake waongofu. Wa hakadha kullu sahib batil min bid'atin aw ghayriha fala budda an yakuna ma'aluhu inqita'an aljawab. Hivi ndivyo ilivyo wazushi, mwisho wa hiwari yao na munadhara ni kimya, hawana jawabu katika yale waliyoyazua, lakini wana mbinu nyingine. Mbinu gani? Ya kuruka mada hii wakakimbia nyingine, ili asionekane kuwa katika lile jambo tayari hana tena jawabu. Kwa hivyo pia munadhir awe ni mwerevu katika hilo. Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi katika wanaovioni ambao ni mfano mzuri sana wa hili jambo, alikuwa akijadiliana na wao. Huruki ndugu yangu, akikufikisha kwenye kona awajua, mi nataka mwanzo ujibu hapa kisha ya mbele tutakuja kuyazungumza, lakini sisi tuko hapa, yale mengine yaweke kando, baadaye tutakuja kuyazungumza, hakuna shida, lakini wewe mwanzo jibu hapa. Wallahi hakuna munadhira lisimuna Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala illa afhamahu. Sheikh al-Albani afhamahu. Hizbu Tahrir sijui wajadili wangapi walikuja, kila mmoja mwisho yakasirika mpaka mwisho mkose heshima Sheikh al-Albani. Sheikh al-Albani wacheka kisha iwaondoka, aletwa mwingine badala yake, iwashindwa kuendelea. Na wewe nenda kasikize mjadala Sheikh al-Albani na mapote yote, na watu wa tabligh, ana Hizbu Tahrir, ana Ikhwanul Muslimin, mapote mapote haya mapotofu potofu, ana miji sufi hii atoa miji tu ya maulidi pia, anao hiwar na wao kawanyamazisha pia, watu wa sagafu, wanafunzi wa sagafu yule jijahmi lile na kule ordon jisufi lile na kutupwa pipani, pia ana hiwar na wanafunzi wake mpaka akawanyamazisha. Hiwar ndefu sana, karibu ka 64, mpaka mwisho wakakubali kwa Sheikh Al-Albani kwa katika haki. Alhamdulillah. Kwa hivyo wanavyoni wana mbinu, wajua kumweka mzushi asikimbie pale ambapo panapozungumziwa, sababu akikimbia tu pale sasa ataanza kuchanganya, na kule pia utamfungia mlango, atakimbia kwa sababu mzushi hana hujja, ni mzushi mahma kani, ni mtu wa batil, labda yule mtu wa haki awe na upungufu wa nini, wa elimu, lakini haiwezekani mzushi akasimama mbele ya haki kabisa. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sakum khairan, barakallahu fiik.